احکامات کی دارا لی گلی شی دس دکا پتی عملو کا کو متشابہات بس مزہ داغی اجازت نشتہ دے پاگی با ایمان راوڑے چھ بس دمونگا پی یقین دے دمونگ پی ایمان ادی پاگی پسی شویو نگورا متشابہاتو کسو قسم دی خوا یو آغازی چھ داغی پمانا قطعان سوک نپوئی گی سردی چھ دبازو پنیز باندے پیغمبرانمنا لکہ داد آیات سورتون پاول کی چراغلی علیف لامیم حامیم تواسین دا دیکھ دا مسئلہ دا چی امت کی خوبی نور سو بالکل نہ پوئی گی اور پا نبی علیہ السلام کے اختلاف دے چی سو کوئی آپ پوئی دو سو کوئی نہ پوئی دو دا خو آغا اصلی متشابہات چی دیکھ بالکل دا عمل خبر نہ کہے دا اللہ تب حوالہ کہے چی بس تب پوئی گی دے پہاڑ زمونگا پی یقین دے پھر اس طرح دی دویم قسم متشابہات اغذی چراغی معنی خو ندا معلوما خود نور و محکمات و آیاتون و پرانا کی پی منگزان پو اکولش دس آیاتون اشتدی چی منگی اغیت مخاما خو کنا نبس راناوشی اغا شک لریشی لکہ قرآن کی جسم راغلی دا اللہ پر نسبت کے چد اللہ دے پارا ید شتا دے لاس و دے اللہ دے پارا وجہ شتا دے ید اللہ فوق ایدیہم تاغلی او اینما تولو فسم وجہ اللہ وجہ لفظ راغلی دے دغس استوار آغلی الرحمن علی العرش استوان اس اللہ تے چی نسبتو کنو متشابہات شو چدا اللہ اللہ اس کو نشتا دا اللہ مخ نشتا دا نشتا تیس رب سے چلتو نگورا محکمات بہو گور قرآن کے سباغی سر وزی مطلب حاصل شے قرآن کے راغلی سورہ شورا کے لیسا کمثلہ شیئن چدا اللہ پشان حس نشتا دے لیسا کمثلہ شیئن دا اللہ پشان تی حس سوک نشتا دے نبس من پوشو چی دا وجہ نشتا دا لاس نشتا اگر بلشان تی دی اللہ تا معلوم دی نبس من دلوئی کفر نبچ شکا نخا چی اللہ لہم وجہ اولا ثابتو لے نو جسم با ثابتو لے او اللہ خود جسم نمنا زہدے کنا نداغی محکماتو پرانا کے دی پتاو لگی دا چی بس دا بوائیو چی بس اللہ سنگ زان لثابت کری دی نو اقا سبائی من پی نپوئی گو دا بے مطلب دریم قسم متشابہات اغا دی چی داغی تاویل کے دیشی نو قرآن پر نور و آیاتن پو وجہ سرا اغا یادائی چی او لفظ مشترکی زمون دا پارا میں استعمال شوی دا اللہ دا پارا میں استعمال شوی مشترک دی تا اشتراکی لفظوی لفظ مشترک دی لکا سمیع و بصیر انسان تم ویل شوی دی سورہ دہر کی انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا او سمیع بصیر دا اللہ صفتون دے دغس عزیز دا بند صفت کیوں راغلے دے دا اللہ صفتون دے دا دی کنا رعوف لفظ راغلے دا اللہ صفتون دے پیغمبر تے امیلی دی سمت لبی دی کہ بتاویل دا سی چھر اللہ چکم صفات تیغا دا سی دی چھ بغیر دا اسبابو ندی اللہ سمیع دے بسویر دے خو بغیر دا قبون و بغیر دا سترگونا اسبابو تیجت نشت دے ازمون چی دی ندا پا اسبابو سر دی جو دائی و خام خائی ندی کار آسان نکنا کل دا سی او لفظ چھ بڑی رمانو سر راغلی اغیتا ہم متشابی ہوئی پیو حیثیت سرہ چی مانی ہے ڈیری کل یو شانتی کل بل شانتی مانائی نا غبا من دمخ کے اوستو نمعلومات کو کنا لکا انا لفظ شو انا دا کلپ مانا دا کیف سرا دی چی سنگا اکلپ مانا دا این سرا دی چی کم دے دا بدا پل پل زین معلومو دی مانا معلومو الاسان دی گران ندی دا غا ادنا پا متشابہاتو کی کرا یا مولا لفظ شو مولا اللہ کو صفت کی عمر آگل دے انت مولانا و ذکر شو او بندتم مولا ویل شوید نبی علیہ السلام حضرت زید طویلیو چہ انت مولانا و اخونا تو زمون مولائی نزمون رو ری فمانا صاحب سر راضی کنا دا سورت انعام کی عمر آگل اغدر زان لدے یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راغل اذان لے دو متشابہات کی خود دی کار آسان دے فدی باندے انسان زن پو اکولش هو اللذی اللہ ذات تنزل علیک الکتاب چنازل کرے تا باندے دا قرآن من ہو آیات محکمات بازی پدی قرآن کی آیاتنا دی دیر واضح محکمات دا مان بینات مانا کی مفسرین هن ام الكتاب دغا اصل مطلب د قران دے ام یا تولی ہوئی زکه چې وخت شنو اولاد ټول مور ته راجم شي چا پیر ته نکینی کنه دقا یا سنی دې ته راجم کو ټولو کم دے کې چې شک او شبې کنه ندی محکمات ل برازونو د دین با ځان کو کوونو زکه ته ام الكتاب وی چې ټول کتاب دې ته راجی کیه وآخر متشابهات انور آیات نزی کی اگر پٹ دی پخپل مطلب کی پاگی بغیر اللہ نبل سکن پوئی صدا سے متشابهات اس ددی متشابهات بحق کی اللہ فیصلہ اگر دعوی چی بدی کی ملگیا کی گئے دیگی چیر المکوی دا بس فدی باندی عقیدہ اس آتے چمنگ فدی ایمان راوڑ دے چمنگ رب د طرف ندی بس دق فدی باندھی ایمان دے دبا فدی حق کی ہدایت سے لیکن گورج اللہ رب العزت خلق دو قسم دی اور زائغین دی اور راسخین دی دنیا کے در دو قسم اشتہ کرنا زائغین اور راسخین زائغین اگر دکھی دق متشابہات بس روان دکھا بس دباطل پرس تو کار دا دے چلو اس پہ کرو کڑنگ گئی اکلیمہ ہو گئی نہ متشابہات بشوروں کی خواہ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاءن ورغ پہ خواہ تو دب اس بلکار نہیں بید متشابہات دابا عرضے کی بدا زوتی بس کلوی وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ اسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُونَ اللہ رب العزت ذکوی فاما الذین فی قلوبهم زیغ پس اگر کسان چی داغی پزرونو کی کاغوالے دے دا حق نکاغدی دا صراط مستقیم نکاغدی زاغ یزیغو کاغوالی تبیلش اسو کشتین چی نیغی کی آخو دا خلفاء زمانوا چی حضرت صدیق خلیفہ شنو اعلانو کو چی خلقو ان زغتو فقومونی کزا کوک سم نمانی کے فقومونی یو باندا چی پاسے اغیوی چی ان اغوی ان زغتا قومنا کا بستیفی کتا کوک شوی نمو مدی پتور باندی نیغو اغوی الحمدللہ خدا چی ما خوئے گنے اس ماری پاکی نشتا دے شکر دے اللہ جدا سے خلق شتے کی ابو بکر پتورا نہیں گئی قوامنا کا بسے پہ گو نشتا دے زیغن چی دے غیدونوں کی کا گوانی فیتبیعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنت و ابتغاء تاویل فیتبیعون پس ہمیشہ دے پارا غی روانی فدی قرآن کی دے قرآن راغستی کنا خلق ہوئی چی دے دیر علم دے گورا روح ہو سارا قرآن پر لاس کی عزیف قرآن دیر مائن دے اگر وہ عددید پار راکھ لی قزان پہ حالا کری کوشش کی پاگا آیاتون پسی چیغا متشابہات تی ما تشابہ منو اگر آیاتون چیغا پٹ دی پخ پلمانا کی پدی قرآن کی صدر پار افتغال فتنتی ردید پار اور پس روان دی چی شرک تی نراو باسی بس دا گوری کنا چرتا چی دا پیغمبر پا حق کی دا شہید لفظ راغ لے کن بس پاگی پسی بلی چگور شہید حاضر ناظر تا ہوئی کنا پیغمبر حاضر ناظر دے تبھی بس روانے کا یا چرتا دا وہ حق کی چرتا دا علم لفظ راغلی جو علمک ما لم تکن تعلم نو بس پاری پس الاحیان پس روانی ہا پیش پی کل سورہ کہف کی راغلیو ذوالقرنین ویلیو چی فاعینونی یہ خلقو زما امدادو کین یو گورا کرنے امداد دا غیر اللہ نے جائز دے کنا قرآن کے نبی راغلی چی فاعینونی زما امدادو کین وی سنگا دا امدادو کین اولی خلق شک کی غرض ہے اگر چوی زما امدادو کین نوی ما سر خدمتو کین تا اسباب دا لاندی لاندی یادو ما ما سر ادری کے ما سر گٹی خٹی ہو کے ما دا کخے بیل چہرہ ہوڑے دارا ہوڑے دا سامان آئی نونی دایا دی اتا چی ادری کی نو تسنگ امداد غاری دا مڑینا چی مالا زیر راکا و مالا مال راکا زما بدن کے نقصان دے دا سم کا پمے کا گدا لاس میں کوک دے تو خطے دا غاری دا مدد نشتا دا بلچانا بغیر دا اللہ نا دا متشابہات تھی پاغی پسی روانی بس دا غصی مخ کی تیر شکا نا ابراہیم علیہ السلام ویلیو ویلیو چے سم مدعوہن بیادی مرغو تاوازو کا بگور آغا آواز کرے دے کنا نکو منگا غیر اللہ تاوازو کنو سے چلو شو بس متشابہات چلکا دعا ہو سمرا متشابہ دا تم پاگا متشابہات کے دے کا نفا دعا کلے دا پار دا سوال راضی کلے دا پار دا استمداد راضی دا غیر نہ مدد غختل ابراہیم علیہ السلام تے پدی مانا نوی لی اخ مانا نے دا و آواز او چگاوا دا نچی مدد تے غوارا را مدد یہ کام بل دادا چتا ابراہیم علیہ السلام نم اخلی کنا نہ خو پیغمبرو کنا نہ تم پیغمبر دی تفکر نہ کی دی زان انبیاء سر بالکل برابری خا اخو پیغمبرو دا اخو معجزہ وا کارنگ آواز و تکو تو خو پیغمبر نہیں سنگ آواز کے غیر اللہ تا دا اخو معجزہ ہی فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء روانی ہمیشہ فاغایتون بسی چیغا پڑ دی بخ پلمانا کی نپار دل تولو دا شرک وچی شرک تین رو باسی دے مطلبی چی غیر اللہ تاوازو شی غیر اللہ عبادتو شی دا غیر اللہ نا کلوہ سورت مریم آیت پیش کی چوگورا جبریل راغے او مریم تیوی چی لے احابا لکی غلامن زکیا زد لروغ موٹ زیدر کوما ادی ہوئی چی نشور کولے لکا جی جبریل ور کولے شنو ولی نشور کولے لکا دی خوالی دار چاہ دا پاس کرے دے کنا نما لیکو دا انبیاء دا پاس کرے دے بیا غنری ویلی چی لے احابا لکے دا غم تشابہات تھی جدی اور پس روان دی ولی اگی کی خپل صحیح معنائی کنا ادی تناغا ناخلی بس پر ظاہر باندے حمل کئی دا متشابہات کلے زن لبکی قتلی علکا منکے وینا اللہ ندیوی لیچے لا تقرب الصلاة مانزتا نزدینشے دا دی دلیل نبی خواہ دی تفتنہ ہوئی کنا شرک تی رو بازی کفر تی رو بازی خلق گمراہ کئی تقریر نہ پی کئی لیلوی تقریر نہ پی کئی ایو براو لگیاو شفیو کاروی بورے چشتہ دے کمردار شوئے دے ادا ډیر لوی چرچه و په هغه وخت کې پیغور دی وی چې تاسو به جنت ته نه ځئ پیغور سورته زمر کې راغلی دی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمر به موږ خو به جنت ته ډلی ډلی روان یو څنګه چې الله سورته زمر کې ویلی دی نه خلق به چې کړی نارې رسالت وی زمارا زمارا ڈلی ڈلی بزو ادی ہوئی چیز دی و نزی اگر بلا دے اگر رولی چی اخدے چی قرآن سر ایسو من ظلم کرے دے وابتغا تاویلی او دا پارا طلب دا مطلب دا غی او دا حقیقت دا غی و وما يعلم تاويله الا الله نپویگی پا حقیقت در متشابہات مگر صرف اللہ. دی متشابہاتو کی دقا اختلافو چاویلو چی مانا باندی پوی دل اشتا دے دی مانا با کول غاری چاویلو چی نا تا متشابہت مانا با نکی دا اختلاف اصل کی داری ابتدائی نو دا بنائیو پی اوبل اختلاف باندی بناو اگر اختلاف دل تک وقف کرے چاچے بری وقف کرے کہ الا اللہ صرف اللہ بس تاغیوی بس متشابہات باندھی سکن پوئی دیکھ عبادت نہیں مانا تھا اور سوک کے وقف رست کی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم ناغیوی کی گی ذکر چی راسخین یہ یاد کری کا نخواہ اللہ ہم پوئی پارے باندھے حکم چ ماہر دی پہلم کی ناری پہ ہم پوئی گی ورنہ سکون پہلو علم بس غریبی مانے سر خود ددی جواب آسان دے ددی یو فیصلہ دا چدر متشابہات و یو حقیقی معنی دا او بل داغی مجازی معنی دا کہ حقیقت یہ واخلی نباغی سکن کوئی گی بیا بوقف کو پہ اللہ اللہ باندے حقیقت چاہتا معلوم نے دالی فلامی موحامی موتوات او چنانگا تاویلی مانا کہ حقیقت وطنوی خاصی وی دیتا کہ دیہی چی دیتے روجو راشی دیتے روجو راشی ما یعولو الیہی تاویل دیتا ہوئی بیا باغی باندے کوئی گی خلقو اگر اشاری او کنائی ذکر کری دی چالیف دامانا ویم دامانا و لام دامانا نما دی محاکمہ کرے چلی کی جگہ نشتا دے حقیقت اللہ تا معلوم دے او کہا سے مجازی مانا سوکی چاہ یقینی نو دا حسن نی دا ناغی کسا جواز ستا دے اگر کسا نقصان نشتا دے دا تعویلات ذکر کری خود مقطعات کا حق کے ہو فیصلہ دا رکھا نا چاہیے حقیقت باندھی سکن پوئی گی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به اوغا چڑیر ماہر دی او جید دی پہ علم کی ناغی وائی آمنا به منگ ایمان راوڑے پہ دی باندھی چنا متشابہات تھی زمانگا پی ایمان شتا دے کل من عند ربنا ٹول طرفا درب زمانگ ندی ذکر اللہ اول الالباب عبرت ناخلی مگر عقل من راسخین دی اول الالباب دی خدی تفسیر کو خر بعض ہوئی دس کوئی فرق رہا نہ رے چراسخین پہ نہ پوئی گی کا نا نبی دی اور زائرین فرق سے فرق کو بالکل اخکار دے زائرین کو یتبعون دی متبعین دی حقیق لگیا دی وہ متشابہات پسی اور راسخین چی دی ناغی داوی چی آمن نابے حقیق متشابہات پسی ندی حقیقوی چی من پی یقین کرنے دی ایمانم پی راوڑے دی انور پدی باندے اللہ کوئی گی اللہ تے حوال لکی دی دے فرق دے کنا تو سوئے چی فرق دا دے چی راسخین با پی کوئی گی و ظاہرین با پی نو کوئی گی دا فرق قرآن ندے کرے ندا جواب و زہم چی ابن اللہ و روح اللہ کلمت اللہ دا متشابہات تھی تدیب حقیقت باندے اللہ کوئی گی بل سوکنا ہاں کچر حقیقت تھی نیا دوے اور تعویل یہ کوے نو کہ دیشی چی عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ ویلے پس مانا ابن پا مانا صاحب سر راضی کنا دا اللہ دوست بالکل صحیح مانا دا روح اللہ و طویلے روح کو مانا دا رحمت سر راضی دا اللہ رحمتو فخلق باندی دا بیا سورت مریم کے راضی کا نصراحة نو چوالی نجا لہو آیتا للناس و رحمتا مننا دے منگا خلق دا پار رحمتو کردو کنا کلمت اللہ و طویلی شیاد دیو جنا چپکن فیکون سر پیدا شوئے دے نزکو اتدا نماؤستیشی کلمت اللہ خودی پیدا شوئے یا رضی وجنو تا کلمت اللہ ویلشی چی ہر دے کی بولانو بیان بے کاؤ بیان بے کاؤ اللہ کلام بیوی ہر دے کی کلمت اللہ ہو کنا نو صحیح معنی ہے کہ دیشی ادی لگیائی نو خام خواب پلے بیائی کفر تو شرک تیرا سی چ نہ زی شکنا روح چشن د اللہ نہ جس شکنا لگی چ لگیا دیو د نور لفظ یارا ٹنکڑ رے الکدی نور سرس چل کر پری دے نا معاف کوے ہے نا نہ الت اللہ تیرا سی کنا وی نور من نور اللہ زانا الفاظ جوڑی کنا دقا سے عقیدہ دے عیسائیان اموہ دریم خبر کی مومنان تا تعلیم ورکی ولی رضی دیر ضرورت تے چلتا باطل پرس لگی آئی وغدا متشابہات زوتی زوتی خلق پہ گمراہ کی کنا اللہ وی تاس دا دعا وائے چی اللہ مونتا دے ہدایت کرے دے یا اللہ مونگا یریگو چدارا نبیالن نشی بل پلا دا ہدایت مونگ سر تر مرگ پورو ساتی اللہ بل دا نیس نگوارو اوگی تگی دیو نار نہور دیو خمونگ دا وارو چی اللہ دا ہدایت ران لون نشی مومنان سر دا دیر دیر غم نکنا ربنا اے رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مک گئی زون زمونگا بعد از ہدایتنا پس دا غی چی مونگتا دے ہدایت کرے دے وحب لنا من لدنک رحمان اور آکی مونگتا دخل طرف نا استقامت پا دین باندی چی اللہ کلک شو انکا انتا الوحاب یقنان تچی نبخشش کون کے دا ہر شے اللہ تا خوار سباقی کنا نبس مونگ دا نور سنگوارو خدا غوارو چی مونگ دا ہدایت مونگ تا تر آخر پور نصیب کی بس نور تا خوا حابی ہر چاہتا چاہتا مال بخی چاہتا اولاد بخی چاہتا علم بخی چاہتا سبخی عرص جی وحاب اللہ صفت تے کنا دلہ تزیق قلوب مانا اخکار دا دا خا چی اللہ مونگ دی بیدین خلق نو ساتی چی اللہ مونگ دی دوستی نغوارو اللہ مونگ دی مرگرتی آو دی غم خادی نغوارو بولے دے سر سڑے خرابی کنا سم سڑے بھائی حق پر سڑے بھائی کچھ دے بوجھو سر کے ناست کنا اب یہ گورے دے مدرسوں کے داخلہ اکڑ کر دیا باغ سے نہیں تو وہی چپ دے الگ باندھ سے چلو شو تا خدا سے خم واحد چدا دبان دیا نا دا ڈیر لوے نقصان دا لا تو زغ دا مانا چیا خدا منگ دغا پلا مخانکی دے دغا غانی تا نبی علیہ السلام بھائی گورا دے واز من تنوی نبی علیہ السلام باوی پا دعا کی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک یا غزاتا چی زرون اڑے راڑے پا زرون باندی بادشاہی کے نظمون زنو زمازنو پا خپل دین باندی کلک کی زمازنو پا خپل طاعت باندی کلک کی اگر بدا سوی اگر صحابہ دیوی صحابہ نکوئی دو صحابہ پوئی دو اگیوی چی پیغمبرا اتخاف علینا تو چی دا خبر کیا خستا ضرورت نشتا منتا فتا دا چی پتا باندا وہم نشی کی دے چی ستا ضرورت بل پل واوڑی خو منتا یا ورے کنا دا خو تا منتا ورے کنا نولی پا من یرے گی نبی علیہ السلام آو ولی نی یرے گا ما دا ظلم مثال سدے دا ظلم مثال ذکر کو وی قلب ابن آدم کریشتن فی فلاتن دا بنی آدم زنو پشان داری بانے دے چپ سارا کی پرتئی دا ہوای کل آفل اوسی کل دیفل اوسی ہو پسے نپری دینو وی دا زنو دا بند دا قصد دے دا سوال کوئی چی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا اللہ زمان زنستا پا دین بان محکم پاتی کی کل دا دعای گو ویلیو اہل زیغ لگیائی تقریر نہ کئی بیان نہ کئی مطلب بار بار دادو آغوال چی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از ہدیتنا اللہ برحم کینو استاذو کی فرق نرا دی یقینا تو وہابی وہاب نچی سوکو ستا تابی داری کی ناغب وابی وابیان داری وہاب دا اصل کی عبد الوہاب پلارو ددر شیخو تارو کی جو پیدا شیو دینی تازہ کو توحیدی خور کو ملک رناکن داغن محمدو اپلار نم عبدالوحاب دے انگریزان دمرا شیطانیو کر دیویلو چیرا بدناموی خو کچرے پو محمد سر بدنام نوائی و چدا محمدیان دی تو خلق بہت اور منڈ کی چمو محمدیان گورو پیر دا پدی خن بدنامی کی خا نو پلار نمی عبد الوہاب نو وی پدی بدنامو چ وہابی بہت ہو آئیو نہ پلا ہو چاہ قرآن نہ ہوئے لے چ وہابی ست ہوئی کن نہ اس پاگے بدنام کن ہاں تمہارا زبردست کنزل شو چا بڑیر سخ کنزل کون ہوئے بے دو وہابی زیا باس دا دیر غٹ کنزل کن گورا حق پرست اللہ ساتھی کا نا اللہ حفاظت تو گورا دا دیر باریک شے میں گورے اللہ ساتھی چہ وہابی و ترین دا خدا و صفت سے کنا چہ سور باری وی چہ وہابی دے وہابی دے وہابی اندی مطلب بیدا چہ دا اللہ بندی اندی دا وہاب بندی اندی لکہ نبی علیہ السلام تا مشرکین سوی یہ مزمم را گئے مزمم آگا دے مزمم نو را گئے نبی علیہ السلام دا زما ما تنوی دا مزمم یا دے زخو مزمم نیو سوک بینو زخو محمد ما اللہ تنہا آگا بچ کر کنا خا دی بزان نفوئی گی اللہ تنہا حق پرس بچ کئی خا دا دعا ہم او دا دعا ہم ربنا اے رب زمانگا انکا جامع الناس یقنن تب جمکے خلق لرا لیوم اللہ ریب فی حقیر وزی تاچ شک پکی نشتا دے فی یوم دلم ان اللہ لا یخلف المیعاد یقنن چی اللہ خلاف نکی دخل وعدینا اے اللہ منگا ستانا ذکر دا ہدایت غارو چیز من یقین پا قیامت شتا دے چلتا کہ وہ جمع کی گو دیو جنا سوال کو چی منگا استقامت را کی پر دا دریم خبروا دعا دا پار دا مومنانو کو وقت شبہاتو دا اہل زیغو کی چری شکونا غردین تو دا دعا لولی نخدے با دی بچ کی تنا سلو رم خبر کی تخویف دنیاوی اللہ وی دی ودا سے ہلاکی گی لک دا خلق چ ہلاک شخا ان الذین کفروا بشکا غزان چ کفر او کو پدی داوی دی سورۃ ال عمران لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم اللہ ایمال او اولاد پکار ناراضی خط پدی باندې فخر کے چ مالشتے اولاد چ زما ساجت سے ہوئی اللہ ایمال اولاد دی نش بچ کولے ورزان مدو کا کوا دا خدیر مالو دولتن والے خلقو تو گورا دا غی حال سشو تو پا مالو پا اولاد باندی پارا پہر کئی چری فیدہ نشی در کول دی در مالو ند دی اولاد دی دا اللہ دا عذابنا من اللہ من عذاب اللہ عذاب دا اللہ نا شے انذرا اولائی کا هم وقود النار اللہ وی طول خشاک دے کمال دے کا اولاد دے او کدی دی خشاک دے وقود النار داغ چی مخ کی ویلو کا نا بکر کے اول کے فلم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس اغدیه یا دول چی مونگوی چی دا سوک لی دا خلقا چی اللہ وی دا دی خلق خشاک بخلقی نا خلق دا دی کا نا ان اللذین کفرو داو کا نا یا دا رستو چی ہوئی کدعب آل فرعون لذی حال پشان دا حال فرعونیانو دے واللذین من قبلیم اوا قومنا چمخ کے دین او کذبوا بی آیاتنا پر اوچنے پر زمون آیاتنا فاغذم اللہ بزنوبیم انی واللہ اللی ذرا پقل جرمن سرا واللہ شدید العقاب اللہ دا وسی سخ عذاب ورکون کے فرعونیان عادیان سمودیان وقودها الناس دا خلق دے جہنم خشاک دلتے ہوئے خواہ فران تفسیر کی پخپل کل کل دا خود مخ کی قومن حال شو اس دا دی موجود قوم حال ذکر کی نبی علیہ السلام سر مخامخ چکمو چڑیر مقابلے بے کولے اور دیر ظلم بے کو زیادے بے کو اللہ رب العزت پیغمبر توی تدیتا ہوا ہے چکورے ظلم مکو ہے زیادے مکو ہے قل للذین کفروا وہدی موجود کافر تا سادی مکی والا تا ستغلبونا پر بیا با اخل چنگ نیولی چگے بوا ہے ستغلبونا کمزوری بکڑے شے گورے پا دنیا کی با کمزوری کڑے شے ذلیل بشے سوک با مردار شی یا سوک با غلامان شی سوک با وینزی شی دا با دا سر دنیا کی دا چلو شی و تحشرون الی جہنم او قیامت کی با ہم حال دائی خواہ چی جمع بکڑی شے جہنم توبی سلمی آد اگر دیر بد زید دیر بد بستر دا نہا دیا و تبی اسکا دیزان لجوڑ کرنے کنا مومنان مزان لمحاد جوڑی او دیم جوڑی اللہ یو بئس المحاد سازہ دیر خراب دکھا دا تخویف دنیاوی ذکر کو پا حلاکت دا مخ کی قومنو او پا حلاکت دا دی قوم اس تفصیل کی چی ستغلبونا کم دے کی کمزوری شو کم دے ستغلبونا اللہ یو تنی خبر قد کان لکم آیتن یقینا اشتدی استاو دا پارا دیر لوی عبرت فی فئتین التقطا فاغ دو ڈلو کی چیو بل سر مخامخ شوی بی مسئلہ تا او بی مشوری تا اللہ مخامخ کی پو بدر کی کنا ذکر اللہ ویلو کتا سنے کی کولنو خدای خبر چی جنگ شوی خب از دغس بی مفاجاتا نیو بل سر مخامخ شوی فی فئتین التقطا دوڑے بل سر مخامخ دا کمی کمی ڈلی وی فئتن یو ڈل دا سوا تقاتلو فی سبیل اللہ اللہ وی نمی ناخلم صفت یہ کو ما تعریف یہ کو ما شان یہ بیانوں چ جنگ یہ کو دا اللہ پلار کی دا صحابہ و شان بولی اللہ تداغی جہاد و قتال دیر قبول و منظور و تقاتلو یہ ہوئے خواہ دمر پا خلوص سرے عمل کرو و اخرى کافرتن بلڈلوا کافر دا دوڑوی ہمیشہ دا چلی نفا یرونہم مثلہم رأی العین دو مطلب دی پکی خوا اول با کافران یادو اول مانا کی ادویم مانا کی بیا مسلمانان یادو یرونہم لدل با دے کافران و مسلمانان مثلہم دو چند خپل رأی العین دا صرف پا نظر باندے گا چی کافران بوکا تو مسلمانان بو تدخپل زان دو چند معلوم شو اگور دی نہ سو خا اما مومنان سم رو 313 دا سنگو تدخپل دو چند معلوم شو مثلہم دا ولی رأی العین دا دی نظر بکار نکو نو دا چی دی کاتن دا سو حقیقت کی فاغی دو چند نو کنا و چی دی بوتا و کاتن دو چند بوتا معلومی دا دا دا اللہ نصرتی کنا دیری اکلو تا وی چی روک پی پریو دی سا سو ہے چی دا لکھ کسان دی تا دیر شی دی رأی العین سو کوئی ملیک نازل شی و زر دا غیظ و جن دو چند کاری دا اللہ تعالی علم دے خدا مطلب ہو دے مانا الٹا یراؤناہم لدل با دی مسلمانانو دے کافران لرپ بدر کے مثلہم نزان پا دو عمرہ ناغی خود دی پا دری عمرو کنا دی 313 و 909 سیچن شو دی پا دری عمرو شو خودی تا بخکارا رأی العین چی دی بکاتن دیوی نا زمون پا دو عمر بینو دیکھم نا اللہ دا حکمتو چی گورے اسی دیر دی اسی کا پرائی دی زور پا کنشتا یہ دا حکمتو چی گورے تاسوی نے چی دا کافران دی خودی کی بڑیر مسلمانان شی پا کفر باندے پا کلک کسان رخصت شی مردار شی او دیر بابا کی مسلمانان شی نا اللہ تاس تا ذکر لگو خو خوا قسم قسم حکمتو نی دا اللہ پا دیکھے اگر دا پڑنبی وقت چلا دا جنگ خبر شورو شوی نوا حکیم پنو کی ناس تو رشدی باوکا تاری باوکا تن دا چلا او کلی چی توری راواغست یو بل تا مخامخ شو کنا اگر بیا سوری انفال کی راوی چلا دا سے اکلو چی دی اگی تا لکھ کارکلو اگی دی تا لکھ کارکلو بولی وی چی واپس نشی اگر چی پا یو بل دا سے ورشی چی دا خوادو سکسان نی دا خود یوی سپیر ہم نبی نو انت کی بیا بل شانتی دیکھا یرون ام مسلم واللہ یعید بنصری من یشاو اللہ مضبوطی او تائید کی پخپل مدد سرا داغا چاچی خوخیشی دا مطلب دیکھا رد چھ پاگی باطل پرستو تا سوئے چھ منگا پو مال او اولاد بانی کامیاب شو نا واللہ یعید بنصری کامیابی دا اللہ پا نصرت سرا دا پا مال او پا اولاد سرا ندا ان نبی ذالک لعبرت اللہ وللابصار یقیناً پدی واقعہ کے ڈیر لیا عبرت دے پار دا عقل مندو دا عبرت دے کنا خا چھ گٹا او تاوان دا اللہ پہ اختیار کی دی نفع و نقصان دا اللہ پہ اختیار کی دی شکیس او فتح دا اللہ پہ اختیار کی دی خو عقل مند پہ پوئی گورے پینزمہ خبر کی دا دنیا حقارتو چھ خلقو گورے دنیا تم گورے دنیا تا نظر مارا رے درسن با پاتشے دا اللہ دا توحیدنا دا اللہ دا رحمتنا دا برکتنا دا جنتنا و پاتشے پا دی معمولی اسی زنو کلونو باندی کلونو تولی مخاراوی خوا زینا للناس حب الشہوات خیستا کرشوی دے دی خلق تا کافران یادی گوی مومنان تا ندی خیستا شوی مومنان ارادہ کوی وہ خیستا شوی وطا ندی خیستا شوی وطا آخرت تے جنت تے اللہ دے محبت داغی سیزنو چزلی غواری شہوات ستوی چزلی غواری پردا تفسیر داغ آیت دسور بقرال تیویلو زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا دل تیوی چا حیات الدنیا سشی دی یرا کافرانو حیات دنیا سدی دادی من النسائی اول یہ دازل غواری چوادو کم والبنین نبی یہ دازل غواری چزامن پیدا شیلونانا بناتے ندیوی دنیا پرستی کنا والقناتیر المقنطرتی نبی یہ داوی چمال بجمع کوما خرچ کوم بینا چی خرچ کے خواغین خزانہ نجوڑی گی نا خودی جمع کی نو قناتیر مقنطرتی جوڑ شی نو سلے جمع کے بلے جمع کے خواہ تی چوکی دار ما ہوئی گن تی مالک والقناطیر المقنطرات جمکیے خزانے من الذهب دسرو زرو والفضة دسپینو زرو والخیل المسومت چی مالدار شی نبی آو تزان بدخکاری چی پزمک گرزی وی آو تول خلق پزمک گرزی نظم آو دی پرخص شو ورگا چی زان لأسو آخلم او زان لگاڑی و آخلم والخیل المصومت او اغا اسنا یو معنا چه نخی نشانی ای پی کری دی رنگونه ولی ور کری دی مصومت یا اغا اسی اغست دی چه تن دی سپین دی او نور تور دی یا نور سور دی ویر دا سی اسپان پی خوا او دیم المصومت المطحمت چه دیر سار بودی والانعام او ساروی بیا پل بی او ساروی او میخ اغوان وارای جوڑی کنا والحرس او بیا پٹی دا گورا دا دنیا دا خوا دنیا پرست دنیا دا دا وہ سی زون دی من النسائی او بنین دوا قناتیر مقنطرا سدی زہب دری او فضا سلور خیل مسوما پنزو انعام شپگ او حرس وو دا وہ سی زون دی کنا نہ دا ہفتیم دا ور وزی دا طول ہفتا طول ورستا پا دے کی تیر شو دا جمیر وزی پا کیوں مزگارا نکلا عبادت تا طول وزی دی پا حیات دنیا باندے ہو لگی دا اللہ و توی پا دے مدو کا کی گا ذالک مطاول حیات دنیا بڑا دا خو سکا دا جون دا دنیا دا سکا دا گوارے سپا کی نشتا بیا بوئے چی ما خو یورس پی رکڑی دا گوارے ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکا دا جون دا دنیا دا واللہ عنده حسن المآب اللہ وی دل تراشا تاصلی دلی ندی جنادی دا راشا تاصلی دلی دی تراشا چی جنت وی نی تراشا چی جنت کے نہرناو بنگلی او چمنناو باغناو وی نی حسن المآب اللہ سرا دیر خیستا مقامات تیم حسن المآب اگر چی درات لو زیون دینا اگر دیر خواست تکڑی دی دے ترغیب ورک کنا چی دی دنیا تا مگورا دا جنتونه په سبانه ملاويږي رسول صلی الله علیه و سلم دا وی علاج کوي او دا وی سبب کوي. قل او نبئکم او آیا چې خبر کم تاسو بخير من ذالکم پډیر بهتر سره د دغه دنیا د اوسې زنونه د شهواتونه ډیر بهتر دی بخير من ذالکم ډیر غوره دی د دې او داغه او سره نسبت نکیږي ها. لیکن دا تاسو کې بہتر ہو ڈیر دی پڑمبی ادا تب اس کا اچدا بچا تلاوی گی للذین اتقوا اگر چاہتا جزان بچکڑی دا شرکنا یا زان بچکڑی دا دنیا دا دا شہوات عند رب اندخ پر لب سر دی دیر جنتو ندی تجری من تحت رنہار چبئی کی بلان دی داغین نہرونا خالدین فیا ہمیشہ بھی پاگے کی وازواج مطہرتن او بیبیان دی پاک شوی دا ټول پریدا و رضوانم من الله اصل خبر ادا دا اور ادا دا اللہ طرفنا دا ټول یولی یاد کرو دکھا دنیا کی خلق دو قسم دے سوک دا سی دیر پوا نئی کنا ناغی منز او دستی جو سوکو تاوی نوی وی منز او دست دکھا کو چیر اللہ جنت را کی کنا چکھ دیم جہنم نبچ کے و جنت تاوم بوزی کنا ہو چکم خواس دی خاص خلق دی نو دا غی نظر دا اللہ پر رضا باندی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو چاویلیو اتا دی جنت دیر خبری کینو کلوی چحور و غلمانو نو اغوی زم محبت جنت سرا دی وجی نساتم چی دا اللہ رضا دا فکی نور پکی سر زمان میووتا و نهرونتا حجت نشتا دا اللہ رضا دن پدیم جنت وقت دے چا اللہ ویلی چا پا جنت کی زمان رضا ملاوی گی دا دے یو خیار معشومو ایرہ و دیر خیارو دیر معشومو کنسلے و تحیران چا اگر آگلے ہم کور کی روجو تناستو نو ادریس و توی تذکر دے کور ترا دے چا روجی خورے ناوی نا ذکر اعظم چی استاد جی پکی ناس بعض داد عقل خبری کنا امام شافعی سے وہی زما ذکر جنت فخ دے چی دا اللہ رضا پکی حاصل دی ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد اللہ لی دن کے دے پخپل بندیانو دے ولی ہوئی دے ذکر ہوئی چی دے نور واوری دو چی خا جنت دمر زبردست دے دی چی ازواج متوہر دیو نہرو ندی او باغو ندی ندیوی ہی منگ بچ دا سی پچا سر پٹشو نلوڑ باشو آخو با دیر دنیای کنا نمونگ با باکی پٹیل کی لوڑ شو اللہ اولی زدی نوی نمسو واللہ بصیرم بلا عباد زمانہ تا پٹی دیشو اب ریلیانم ہوئی کنا خواب یہ منگ ازکار سشنش نکڑی دی چی منگ با جنت کی کنا ونو کے بناسی جنت پاغ ونو کے بناسی شنت ہوتیان بھائی کنا آیا موحد و تبی ما سر بلی اندنی واللہ بصیرم بالعباد اللذین یقولون ربنا تفصیل اس شروع کا داغا خلق دے اتقاو چیزان بچ کرے داغا خلق دے چوائی پا دعا کی ربنا رب زمونگا اننا آمننا یقیناً منگا خو ایمان راوڑے دا منگا اللہ تا وسیلہ کو ہر دعا کی وسیلہ گو رہے نو ایمان بھئی جنتیان کپی جنے نو داری خوا چیز آگی وسیلہ اللہ تا سی آمننا ایمان فغفر لنا ذنوبنا بخنو کی منگتا دا گناہو نو زمان وقنا عذاب النار او بچ کی منگتا عذاب دورنا دا خوڑی را گرانا را اللہ وی گرانا خود دا تا داغی صفتون لیدلی دی اصوابرین صبرناک دی پا مشکلاتو دا دی کلمی باندی چی لا الہ الا اللہ دایا دی خواہ پا مشکلاتو دا دی کلمی باندی اقبال ویلیو کنا اگر گویم مسلمانم بترسم کدانم مشکلات لا الہ را زچ زانتا مسلمان ویم نورا پیگمہ ولی زکه چې د مشکلات او دې کلمې ته وګورم نه دا ډیره ګرانه ده. الصابرین صبرناک دي په مشکلات او د توحید باندې. ولې دي کې ولې مشکلات دي؟ زکه چې والصادقین رښتیا وایي. رښتیا وایي چې خلق دلته هغه چل سره وګی چا کړی نه او کنه والصادقین رښتیا چې وای نه دغه چل بیدار چا به دشمنی کړه دا رشتیا دی نوی دروغ دی وی کنا ننوال قانتینا اللہ نیریگی اجزان دی کنا اللہ نیریگی نو دروغ ویلشی والمنفقینا یوازی بدنی عبادتنا معلوم خرچ کی دا اللہ پا نمبان دا اللہ پا لارکی گرد دور عملو نے اکو صبر اکو رشتیا ہوئی عجزی اکو خرچ اکو او بیام چی سار شی کنا نو لاسی نیولی او جاری چی اللہ منگ تمافیو کی یا اللہ منگ استا پورا عبادت نکلیشو والمستغفرین بالاسحار بخن غفتن کی دید اللہ نا پوخت سحر کی زکا بخن اللہ دغا وقت کی کن حدیث کرا دی چی دغا وقت کی اللہ دی اسمان دنیا تراکس چی متشابہات چی اوی چی اخل قصوک در کی نشتر چی ساجتی چی قبول کما سوک سوالگر نشتا چی زمان سوالو کی ادی ٹول بے غم ہے سحر وقت قبل دو دے کنا خواہ ذکے بالاسحار ہوئے خواہ داول باب تردید ہے پوری وش پک خبر ذکر شوی عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دوهم باب هذه أول حصے کی دیت لسم آیات میں شروع کی گی باقی کے موقع اشپاک خبر دی دعوہ دا سر دری قسم دلیلوں نا عقلی نقلی وحی بیا دویم قسم جواب عیسیٰ علیہ السلام دو شبہینا ان الدین عند اللہ الاسلام او دریم تسلی فین حاجوکا فقل اسلمتو سلورم سخ زجر دپارد منکرینو ان الذین یکفرون بآیات اللہ سرا او پنزم قباحت دے عیسائیان و نسوارا و ذکر کئی اوش پگم بیا اس بات تا قیامت دلیل وحی اول کے بیان کرے شاہد اللہ اللہ دیر مخ کی گواہی کرے دا مطلب دا قالا دا انزل اوحا یو مطلب اللہ شہادت و اللہ وحی او کتاب نازلول امر کول فیصلہ کول دا ټول الفاظ دی دلیل وحی پار دیتا آیت دا شہادت وی لشی مشہور حدیث پتی کرا غلو نبی علیہ السلام مدینہ منور کیوں او یو دوتنا یہود نرالو عالمان داوی مدینہ بان تیرے دل چوی کا تنویدہ خو زید ہجرت دا آخری پیغمبر دے پوسے حکم پتہ و تو لگی دا چشتہ دے نرال ملاقات لا نبی علیہ السلام تیوی کچری تامنگ لے جواب راکو منگ با ایمان راوڑو شہادت سشیر شہادتو نبی علیہ السلام ارتدا آیتوی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط اری دوارا پاسی تو نبی علیہ السلام لا سخفیق قلولو نبی علیہ السلام منع کرو چی دانشتا پا دین کی زمون دین کی دانشتا ہے اگی پا دین کی عرصو بیا تو نبی علیہ السلام وی چیمان راوڑے کنا گور تاسو ویلو اری ویرا مونت داؤد علیہ السلام دا وصیت کرے دے چتا سوال پہ یو پیغمبر باندې ایمان راوڑے چتا صدا موجود ہو ہی او بل دا چې مونږ یریګو د خپل مشرانو نه مونږ ایمان راوړو نم بپری ندی مجبور یو بس مینتونه وکړو. دا آیت د شهادت ته مطلب یې دا دی چې دې توحید شهادت د ټولو نه اول د دنیا او عالم د پیدا کېدو نه اول الله کړو. دومره زړه مسله ده چې الله اکبر استوی یریګما دا کلمه چې ته وینې دا ما مخ کې ویلې استانه گواہی کړی دا الله د دې خبرې چې شان دا دی لا اله الا هو نشته بل حاجت روا مگر صرف الله دې بل کار ساز او حاجت روا نشته. دا بیا بیا ځکه وی چې ری ناستی کنه تقریر شورو دې انجران والا ناس دې تیرا غی دمرا تنگ شویو پیدی پیغمبل بلا خبر نشتا ہو خوچی خبر اکیو وی لا الہ الا ہوا دیر تنگ شویو پا دیبان دخوا بیا بیا تا ذکوی چی غی ناس دی کنا خوا نا عیسیٰ علیہ السلام کارساز دے نا مریم نا نور سوک مخلوق الا ہوا مگر اللہ دے والملائکتو ملائکم پا دی گواہی کئی ردی توحید و اولو العلم او سمرا چی علماء دی اغیم دی گواہی کئی وحی دلیلی پیش کو نقلی پیش کو دا ملیکو دا اہل علمنا اولو العلم مانا کئی امام شعرانی علی واقیت والجواہر کے چی ہوا علم التوحید دا علم تے نمرات دے خواہ علم التوحید تے نمراد دے دا علم نیا دی جی کتابوں دی ڈیر ہوئے طول فنون دی ہوئے علم التوحید تے نمراد دی دیتا قرآن علماء ہوئی اہل علم دیتا ہوئی دی پس گواہی کی عقلی دلیل اس بیانی قائمم بالقسط قائمم بالقسط دی طول اولاد دی پہ انصاف باندی ویسے ٹول پکرال کرن دا سخو درے دیشی ملائکم قائم کے دیشی اولو العلمم قائم کے دیشی لیکن اللہ تخو نسبت دا قیام نکی گی اشکال لکن حال خود ٹولو نہ دیکن دا ٹولو نہ بزکی چی دا دی کلمی پا شہادت باندے سن چی ملائک او اولو العلم دائم دی ندق سے اللہ ہم دے سن چی دیے احتمام کی دیپ اصرار کئی ملاؤں پا دی باندی اصرار کئی کنا نو قائمان بٹول سر لگی کنا خود قیام مانا دی نو پی جندلی دکا بہت اشکال پیدا کی دکا نا دکا دی قیام مانا دکا پی جندلی وار بدتیانو پا جنازہ کیوی دواو کے خوپناستیو کیو لی دکا فتاو سراجیہ کی لی دلیو چلائے قوم بدعائے لا يقوم بالدعاء ناغی ویچی مطلب دار چی پولاری مکو ہے کینے پناست دواو کہیں کبیا بہتا چاہوئی چی دلا یقوم مانا خو دادا تاس دلا یقوم انہ یقعدو آغت داخو مفہوم مخالف دے ناغی ویلی مفہوم مخالف پر روایاتو کے معتبر دے کنا پا احکام و فقہیو کے نو مفہوم مخالف فیواز قعود نہ دے دا قیام مقابلہ کی قعود مشتے ارتجاع مشتے نوڑی سے دائیو اخلے سملے نا چی پم ڈاس سے دواو کے لداغی دلیل نو خوا دا قیام مانا دل تکس دے ابن جوزی ہوئی او دا غصی قرطبی ہوئی چی الاحتمام والاصرار پدی عقیدہ و پدی کلمہ باندے ٹول مضبوط تھی علمهم مضبوط تھی سے کیا ضعاف کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا یا اللہ منگ دی مسلح و کلمے نہ مارے گا نا اپ ملائکہ باندھ خدا وام نشتہ اخ معصوم دی اللہ رب العزت اللہ دے قائم بالقسط طول پدی خبر کے پدی شہادت کی پہ انصاف باندھی دی بالقسط دیر دے انصاف خبر او عدل خبر دا دادور ذکر کرو دی کے حق پرست ڈیر الوے تسلی دے چتوے زما مرگری نشتہ تیرا توحید ہوئی بیانوں میں ہوئی آواز ہے ماں اپران ہوئی آواز نہیں اللہ استعمر کر دے ملائک استعمر کر دی علماء استعمر کر دی حق پرستوں چکم مر گئی خواستہ دی کنا اتو ایز آواز ہے ماں یری گم لا الہ الا ہوا زجاج ہوئی اولی ہوئی دا دعوت دا پارا او دوے میں ہوئی دا رسمن و تعلیمن دادویم دل رسمن و تعلیمن سو مطلب چس دا دکلن ہو سے بلتاو کا کنا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو ذکر وی دویم دلوی خوا سو خود دلیلون نتیجام سمارون دا کنا چیدی صورت کی دا اصول لی چی دلیلون ذکر کنا سمارا رو باسی خوا نشتے بالحاجت روا مگر یو اللہ دے زور اور حکمت والا دا یو امر ذکر شو دعوی سرد دلائلنا نوز جواب کی دا شبہید عیسیٰ علیہ السلام دویم قسم اول خدا چیزا الفاظ تسلیمی جواب چی منو چی تورات کی دا الفاظ شتا دے کلمت اللہ روح اللہ خدا متشابہات تیم دے پس مزے وز دا منعی جواب دے دا چاوی چی تورات کی دا راغلیو انو سزان لی کلی دی تحریف یہ پکے کڑے دے اصلی کلمات پا تورات کی دانو چی روح اللہ و ابن اللہ دس پکے شوے دے دا زکر دلیل نگر دی خواب ہو دا جواب مطلب دا سے دے چی دی دا ابن اللہ و دا روح اللہ نا دامو لوئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر یا اللہ دے دا عقائد معلومی دا دغنا صرف دا دغن الفاظونا نظیف اللہ دا توحید نور سو دلیلو ننشتا مل قرآن دے بس دا دید معنی خلقون دا دی خواب چیدی چرتا پتاوی لا تو سرا کل دا پیغمبر غیب دانی ثابتی کل حاضر ناظر ثابتی چرتا پتاوی لا تو سرا نیا گورا دی پل اخکارا دلیلو دی قطعیاتو چلا یا لو من پی السماوات الارض الغیب الا اللہ دا تا سنوی نیدہ یادا چ اللہ رب العزت وی اینما کنتم چکم زین در سرما وہ معکم ما یکون من نجوا ثلاث الا ورابعهم دا خدا اللہ سی کو سن دی نگور دی قطعیات نہ منی کن نہ اللہ وی چ دین نہ منے دین خدا دے ان الدین دا کار ہر زمانہ کی شوی دے دیر لوی ظلم شوی دے چتا ضعیف کمزوری روایات ماری بس بروانی او چکم قطعیات تینا پریدی اسلام خدا را دے چخکارا خبرا دلیلونا صراحتا دار آغلی کنا ادیو پاو تاویلاتو بس روانی دا جواب دے اصل خوا ومختلف اللذین اوتو الكتاب اختلاف ندکڑے کسانو پدی مسلکی پدی اسلام کی چور کرشوی دے غیتا کتاب اوت الکتاب دی خواہ اوت الکتاب باطل پرستو تاوی دا غدی کرنا چکلا ترادو کنو غیب ہوئی آقا خود دمرا لوی علم دے راشت دا غی کتابو ناو گورا دمرا کتابو نا دی وسرا چا نو اے اوت الکتاب دے کنا نور پا کسو گوری کتابو ناو سرشتا و علم وسرا نشتا قرآن دواب فروت الكتاب سرزك يا ريخا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مگر پس داغينا چراغ ديت علم ما اختلافه وكولي بغيا بينهم دو وجد صد أو حسدنا فقفل مينسكي دا مطلب ديخا چكورا ديپ كتابنو كي لكل وكرو لكل وكرو لكل أو حق پرستو تيمن سوب کرل چې دای لیکلی دی دای لیکلی دی هر زمانه کې دا ظلم ډیر شوی دی بغی شوی دی کنه بغی بغی هم بینهم ومن یکفر بآیات الله هغه چا چې کفر کو د الله په آیاتونو باندې فإن الله سریع الحساب یقینا الله ډیر زر حساب کوونکی دی. دا جوابو چې بغاوت شوی دی دا الفاظ بګیری د ځان نه لیکلی دی دغه پریده راشه قطعیات شته دی قرآن کې بینات شته دی په هغه ایمان نه راوړي اسلام پریدی او په روایاتو پسې دی پلانی لیکلی پلانی لیکلی ګوره د دې ټولو خلقو د عادت څخه دی به تا ته سړی صحیح چې سړی ستاسو څه جماعت ته راشه ته دی پلانی ته هغه څه چل وکړم ستاسو مرګری دی که نه پنجپیری دی وایه ګوره دین د سړو فورن خطه نه دی دین خو زمونږ د قرآن او سنت دی کې راته وښایه که غلطي ما ته سړی مه یادوه سړی خو ارنګ وي څوک پکې د څه غرض د پار راشي څوک د څه غرض د پار راشي هر جماعت کې راغلی که نه څوک خپل نوم پټوي چا څه ډېرې غلطۍ خطایې کړې نو جوړ راشي وایي چې خلق راته بدې ردې نه وایي هر چا خپل غرض دي که نه ښه څه به دا نه وایي چې پلانې داسې دی داسې دی ستاسو مرګری دی ګوره ادا کارونه کوي. دا څلورم دریم تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر تقریر خوشورو دی که نه الله رب العزت وایي چې ورته اعلان وکړه کاره ورته وایي چې وه نجران والا اسلام قبلوی که نه د قرآن خبره خو ډېره ښکاري که نه فإن حاجوك که چېرې دې تا سره جګړه کوي په حق د عیسی علیه السلام کې نو اعلان ورته وکړه فقل ووایه اسلمت وجهي لله ومن اتبعن چې زما عقیده واورئ خپله عقیده ورته وښایه که نه اسلمت وجهي لله ومن اتبعن ما خو وقف کړی دی خپل ځان خاص د الله د پاره او هغه څوک چې زما ملګری دي زمونږ دا عقیده ده. صحابه د ځان نه نه جدا کوي ښه ملګرتیا دی ته وایي ښه ما خپل ځان سپارلی دی وجه یوازې مخو نه مراد ترینه ټول حال ټول بدن ټول هر څه مې حواله کړي دي الله ته او هغه څوک چې زما ملګری دي هغې هم الله ته حواله کړي دي هر څه دا زمونږ عقیده ده وای زمونږ دا عقیده ته به اوله دا وخت خپله پیش کوي حضرت شیخ بوی د مناظری دا اصول لی ګور هغه باندې ډېرې سختې تېرې شوې وې اوسۍ کې یو ځل مناظره دا ډېره پخوانۍ ده دا صابیه صیب هم په هغه وخت کې لا طالب و ډېره پخوانۍ خبره ده نو حضرت شیخ و سره یو څو ملګري و طالبانو هاپل د ملک مولانو غټ غټ پټکې را جمع شوي وو هغې مولانو مشوره وکړه یې ګوره په دې به کامیابیږو چې دی د نفا نه سي نو ورې که دی پاسېد نو خلق به ځان ناړولې ګورې تاسو ته وایي دی نه دی معلوم ښه چې دی د نفا نه سي هغه کار وشو که نه هغه پاسېدو ته پرېنښوده ادي شور او ځواک جوړ کړو دی دا نه مني دی دا نه مني ادا ګوره اوس دلته کې راغلی دی مونږ پسې راغلی دی بغیر د شر نه بل کار نشته دی او بس الله حفاظت کوي نو چې کومو کسانو معمولان را جمع کړي وو نو هغې راله او دې ته یې وایي چې یاره تاسو په حفاظت کې وځئ او دې نقصان کوي ښه مېلمانه یې او بیا نو بس په امن یې وېسته نه شي مناظره ونه شوه ولې هغې وایي چې دی زه نه پانه سي حضرت شیخ بوی چې ته پانه سي نو بیا به ته کمزور یې او ته به تا به بیللي بس نو چې ته پاسې نو ته به قرآن راوالې او دا به وایي چې زما دا عقیده ده او دا مې دلیل دی استاد څه وایه په دې کې منې که نه منې دا دومره زبردست خبره ده ویلي وو چې اول به ته خپله دعوه ښکاره کوې ښه نو هغه دا ده وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین وایا کسانو ته چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب اوتوا الکتاب دی نجران خلق دی ناست دي والاميين او دي عربتهم او اسلمتم توحيد منه بری خبر اوکار پکارے کن اسلم تم تو توحید منے فین اسلم کچرے ایمان و فقد اهتدوا اوہ دا خوڑے را زبردست کامیابی دا اللہ دے والے توفیق ور کی جی توحید منی فقد اهتدوا فین تولو کچرے انکار اوکو فین نما علیک البلاغ نبستا باندے خورا سولو او تاقبل خبر اوکڑا کار دے اوکڑا واللہ بصیر بالعباد اللہ تے پریدا اگر خپل بندیان خوی نی آنور کار دا اللہ سر زدیخا استاذی مواری دقو چتا خبر او رسول دا بدعوی خوا اللہ رب العزتوی چکل دا خبر چاکڑی دا کنا بغیر دا قتل لے ندے پریخے سکا حدیث کرا غلیو چے بنی اسرائیل تا پیو وقت کے دریس الویخ پیغمبران راغلل نو ٹول قتل کرل نو چی اگی قتل کرل نو دریس و کسان دا مومنان و نو دریس نا اگی و تا خبر شورو کرل چی دا خو یواز پیغمبران ندی منگو میو کتا سوئے چی بس دغو و سکار ختم شو نو یا دریس و تر مازیگر قتل کرل دمرا لوی نقصان شوئے لوی تباہی شوئے آن آیت کی اغیت اشارہ کی خواہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ بے شکا کسان چی کفر کی پا دی آیاتنو دا اللہ باندے چی دا بیان شو پا دی صورت کی کفر کی پا دی آیاتنو دا اللہ باندے جواب او نکلے شو بحث او نکلے شو ندر زور نیکار واغس ولی ویقتلون النبینا قتلی پیغمبران دا اللہ بغیر حق بغیر سجرم نہ نیواز پاغی باندی ہم صبر نکی کنا ویقتلون الذین قتلی حق حق پرس یا امرونا بالقسط چگی وینا کی خلق تا دا توحید من الناس چدا عام خلق دے کنا دیم ندی پریخی حق پرس یا قتل کری دے ولی قتلول دا دی دور دا خدا ننی اری دو پیغمبر او داغ قتل حدیث کی راغلی و نبی علیہ السلام نے تپوس سے اوچی ایو الناس اشد عذابا قیامت کی رچا عذاب دیر سخت دے نبی علیہ السلام اوچی من قتل نبیا او قتل من امر بمعروف ونہا عن المنکر عن منکر اگر دیر سخت دی پا عذاب کیچی ہے پیغمبر قتل کری یہ اگر سڑے قتل کری چاہ خلق تا توحید و سنت بیان کری دادی کا نخا خن داولی قتلول زکا چی دی مشران و طویلیو چی گوری یو پنج پیرے دی قتل کو نشد و شہیدان و سواب دیو جنت توزی بی صاحب بی کتابم دیوی گورا چی دورا دا سخبر دا سرگی بے کور پٹے کری کا نخا سی پزید دی شہیدان کری دی قتل کری دی بارام کلی ہوتا ہے کہ وہ طالب دے رشوتا پا بانا باندی خوا میاش دے و سر تیر کلو تراتب و سر بس چکل لال ساراتا و پٹی تا نجو لوے پیشتاو دا و سر و چالو آگی اے وہ دے ندی پریش گا نخوا داولی وید دی پا اگر خان بادشاہ شہید چی شہید سنو حلیم شاہ نو مردار لے وہ اگر تخپل پیروی لیو کنا وی بس ہی ندی مانزت آجت شتا ندی اس آجت نشتا خوچ دے دے قتل کنا ناغوی چی دورا ثواب دے پکے کنا تو پا بانگی انویشتو دا دی زگا نو اللہوی فبشرم بی عذاب نلیم امبارک شاہ چی جنتی شوی ہتار دیر پارا قتل نوکل چی تو جنت تلار شی خوشخبری ور کدیتا خوشخبری پا جنت سرنا بی عذاب علیم پا عذاب دردناک سرن اولائک اللذین داغ کسان دی حبتت اعمالهم چٹول عملونے برباد شو دیسے خوش آلی گی ادا زور لگی ہوکا نا یو بلتا دعا گانے کئی دعا دیر رکی خواب که اسی او سات کی نی کنه وی دواو که چه اللہ زمونگا تقصیرات معاف کی او اللہ مونگا لجنت الفردوس کی زان سر دیو کی زان سر وی الگا جنت الفردوس کی آغا دی تو خود دعا کہ خو حبتوت اعمالوں چدا شرک کہ نو عملون دی طول تباہ و برباد شی خود دنیا کی ام پاخرت کی ام وما لهم من ناصرین نبی دید پارسوک مددگاران گورا پا پدی کس لیلوی عالمانی کنا ناغمخ کی ذکر شقوط العلم نصبا کی داغی دا طالبان غن تیخا نمگری یو سو کتاب ایویلی بس آن نمگری مولائی خا حضرت شیخ سراج مناظر آو نجور شاگرد با پاکی رامخ کشت زدہ سرا مناظر کون زدہ سرا مناظر کون ایو تیوید نور رضا مصنف سوک دے ناغوی شاہ سوی بو داغا چی دیر گرم ہو اوی زدہ سرا مناظر کون دل اغمان یو ہو کنا اخ پل استاد و تبدی ردوی خانزیر ہوی تا دی نور رضا مصنف نپی جدی دا غیا دی دا رستو چی دی نمگری علم ترائی للذین تنگوریا کسان تاوتو نصیبا من الکتاب چور کرشوی دا دی تس برخ دا برخ خواندان دی نصیبا من الکتاب سا کتاب مطابی حویلے کنز قدری ابا سوی ما سر و زد سر باس کون ہوئی کن یدعونا الی کتاب اللہ دی راو غفتیشی چی فیصل بکو دا اللہ پا قرآن باندی را غفتیشی دا اللہ کتاب تالی احکم بینام چی فیصلو کی دی پا مینز کے سمی تولا فریق منام اگو ربیا مخ اڑی یو ڈل دا دینا ولی پا قرآن سو پوئی گی تم پا غیر نپوئی گی وی چی سو دانی ویلی دانی ویلی اغیبانی وی پیغمبر پوئی دمون سر پا کتاب مناظرہ کے گو تو تولا فریق منو ومعرضون دی مخزکا ری چی ضرورنے دا قرآن ناوڑی دن کی دی ذالک بینام قالو دے حال بیانی خواہ او دا ذکوی چی دا نجران والا چی راغلی و ناس تو کنا تو با دی با چی پیغمبر بس خبرو کرن دی با توی وی مونگا گوری سیدان خلقی مونگا دا انبیاء و اولادیو زمون بے دبی کے گوری مونگا خود خلق و لیلی مشرانی تا تا مون سخ کارو خفا بشو تو خپل بیزتے با خفا کی دخا نداو مغیوی جو خا وقالو ذالک بین نام قالو دا ذکر دی قرآن نمانی چی دی وی لن تمسن النار الا یاما معدودات مونگا جنت یانیو مونگا بخلی شویو مونگا خپل مشرانوی لی دی وی زمون قرآن تساجت تی بو دا بازی پکی دا سکا نخا چری بونا رسی من تاور دا جاننم مگر سور دی دا شمار وغر راون پی دین اما کانو یبترون دو کا کڑی دی لرا پا دین خپل کیا غا خبرو چی دا دان نی جوڑی کڑی دی تو لے افترائی و تکڑی دا دا پا کیا غا خلقو چی دان تا دیر لیلی بزرگان ویو احبار و رہبانو ثاقب پکی ابل پکی سید پکی ابل دے مشران کڑیو امیران کڑیو انور ور سرو فکیف اذا جمعنا اليوم لا ریب فیه اللہ وی تخنن پدی باندے فخر کے جزو سوکیم او دے چانو سیما وہ قیامت کے بس چل کے التبم پدی اخلاصی گی چزما خاندان دا سیدے زما مشران دا سیدے زما لالا جی وڑک لالا جی الوی لالا جی دا پکڑی رو خلق جوڑ کریو خواہ نلائی گوری چودی نسم نبیا بای سو خلاص نکی خواہ سرنگی بای حال کل چمو را جمع کو دی لرا پاورت باندی کنیش تر شک پاگی کی وفیت کلو نفس ما کسبت پروبور کلیشی هر نفس تا بدلی دا عمل چکڑی ری وهم لا یظلمون دی سر با سر ظلم نکلیشی تا دویم باب شپگشتم ندریم باب شروع کی دی کی دعوی دا پڑیرو دلیلو نسرا او دی که دی عیسیٰ علیہ السلام دا شبہی تفصیلی جواب دی ڈیرو گدو چی باغی کی سپینزلس نکتی ذکر کری دی چی عیسیٰ علیہ السلام عبد دے عبد ابن ندے او دی که عجز بیانی دنور انبیاء هم چی گور انبیاء تول اللہ تا محتاج دی تاریخ یہ داول نراغست دے چی آدم علیہ السلام نے راواخلے تر آخر عیسیٰ علیہ السلام پوری دا ټول اللہ تا محتاج دی. مطلب دا جواب دا دے خوا اصلی حقیقی جواب دا دے چگور عیسیٰ علیہ السلام پا حق کار سویلی شویزا یا روح اللہ یا ابن اللہ کا نا فاخر تا سگو رہنا چی دا بندیان دی دی اللہ تا محتاج دی دی کہ دولوہیت صفت کم دے دولوہیت صفتو نا دا دی اگر وہ ذکر کی ادا عبدیت صفتو نا وام ذکر کی چی دا جدا جدا دی ندی باب باندھے بیا ختمی اول کے گورا دعوے ذکر کری دا او دلیل بل شانتی دی قل اللہم او آیا فدعا کی چی اللہ دا ام اغیتا ہوئی خوا دیتا اعلانو کا دی راغلی دی ناس دی مسئلہ وطاو کا او دا سی بیان وطاو کا چد دی او غرور ختم شی زکا دی ویلو چی دنیا کی خبل سوک نشتا مونگیو مون سرا علم مشتا دے مون سرا برکت مشتا دے مون سرا مشری ام دا مون سرا بادشاہی ام دا دا سپر طاقت نو کن دا خلق لاوس چیز اولاد پاتی دے کن دا قصیو دی خپل دیر زان معزز گانو زان تے بادشاہان اموی زان تے معزز اموی عرصے وی اللہ رب العزت ہوئی کیا عزت مزت تن لانو عزت ہما بل چال اور کو تاسو خوب عزت پاتش میں تاسو سر عزت نشتا اللہ دا سے انقلاب راولی کسو ہے چی تا براکت نری کتلی چی انقلاب را گئی تاسو آغا سرداری آغا بادشاہی آغا مشری آغا ختم شوا اس خود بل چا سرداری اللہ راولی خوا او آیا چی اللہ اے مالک آد بادشاہ اے مالک آد بادشاہ تؤتی الملک من تشاء تور کے بادشاہ دنیا چالا چے اغواڑی وتنزع الملک ممن تشاء اخلی بادشاہ دا چانا چے اغواڑی دستا اختیار دے ملک دی دی یہود و نسوارا و ناو دی بنی اسرائیل نواغستو عربو لدی ورکو دا مطلب دے ہر زمانے کی دا اللہ دا شام دے و تو عز من تشاء عزت ور کے چالا چتو غواڑی و تو ذل من تشاء ذلت ور کے چالا چتو غواڑی عزت تے دغی خلق نو واسطو اہل کتاب نہ اور دیکو عرب لا امیین لا اگر چ غیر کتاب یان دی غیر دی عزت ور کو چا غبدی تم رس پک گنل کنا ول امانت جوڑ کڑیو بیدک الخیر ستا پلاس کے ٹول خیر و برکت تے و شر دوار دا اللہ پلاس کی خیر و شر دوار مالک اللہ ہے یہ بھی ذکر قبل قیاس کر انکا لا علا کل شین قدیر و بشک اللہ تفار سبان قدرت والی تولج اللیل فی النہار تین انقلاب راولی بلشان تید زمانی دننک اشپا پر وزکی نرز اکدشی دوری مسمشی اتولی جنار فی اللیلی و دننا کے روز پشپی کی نشکوک دشی دی جمی مسمشی دی زمانی انقلاب تراولی و تخرج الحی من المیت تراوباسی جوندے دی مڑینا دی زوات انقلاب تراولی جوندے دی مڑینا پیدا کی چیز خلق پیارو خیال نہیں حقیقتا سنچی دی یا جوندے مطلب دا دی جی عالم من المیت دی جاہلنا یا الحی مسلمان من المیت اید کافرنا الحی تیغ من المیت اید دانینا و تخرج المیت من الحی رو باسی مانی دی جوندینا انقلاب دی زوات تراولی دا تولی ذکر گورا یو انقلاب دی اقتدار دی توت الملک تمزع الملک اقتدار اللہ بدلی کنا بل انقلاب دی احوال دی عزت و ذلت اللہ حالت بدلی کا نفر بل انقلاب د زمانی دے شفا رز اللہ بدلی بل انقلاب د عباد و د زوات دے حی او میت دا اللہ بدلی ہر قسم انقلاب اللہ را ولی دنیا کے و ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق وے کہ چالا چ فخذشی بے حساب طول کی گور دا مطلب دے اشارہ دا و تعریض دے عیسیٰ علیہ السلام اس نشی کولے اگر انقلاب نشی راوستے دغس مریم دغس دی چاہتا نسبت کی اگر کی دا صفتو ننشتا انقلابات ذکر کرن طول تقابل والا سیزونا بادشاہ او گدا ندی برابر عزت او ذلت ندی برابر شفا او رضا ندی برابر مڑے او جوندے ندی برابر دا ٹول یہ دے پار دلیل پیش کو چکورے مسلمان او کافر ان دے برابر ادی برابر کرے دے دیوی نناسی لفظی اختلاف دے اٹول یوشی دے منگا کوئی پارچا پس کو فضل کی کلی مشتے اللہ تدا دمر خبر اکڑے تھا یہ بند تھا نہ تپوس کو ماں مڑے جو اندے یوشی دے شپار وز یو شانتی دی عزت او ذلت یوشی دے بادشاہ و غنی و فقیر یو شیر چه دا سنگ جدا جدا دی نو مسلمان و کافرم جدا جدا دی لا يتخذ المؤمنون الكافرین چری دی ننیسی مسلمانان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین دا جواب کنا دیوی وی نور سوک دی پیچ منگا دی پریدو کنا چا سرب نور سوک دی اللہ مومنان ندی ولی تاسو گورا مومنان پری دے حدیث رد محبت ساتے دا سکار دے دا من دون المومنین کے مبالغہ اکڑا چی سوک خدا سی چی اغی سرم کینی پاسی او دی سرم کنا خدا خو بیام گزارا کئی کنا خدا چی من دون المومنین یہ مطلب سو متجاوزین من المومنین دا مومنان سرم بالکل خبر ختم کری دا اور اسی سے ہم تعلق پیدا کرے دے دا چل لے کر دے ملک تو گورا چکم حق پرستی نو اگی تب دیر دی وی ویدہ فتنہ پیدا شوی دا یہ لکا تا چی پا سواد کی ویلیو کنا چی دا پا انفریت یا لو یا فتنہ دا دا با دے نوی کنا خیر دے او لڑی نو آگا چا سر دے تعلق و مرگر چا اتحاد کو چی اگی خطا تا معلوم دی کنا من دون المؤمنین مؤمنان دے پری خود ومن یفعل ذلك وردی کی کتابونو تفاسیر ڈیر خبر کڑی دی چی مؤمن موحد سڑے با کافر سر تعلق نساتی سنگ تعلق دزل محبت بہ سر نکئی داو بالکل کفر دے دغا سے ناس تولار بہ سر نکئی مجلس کی بین شریکی گی کدی ہوئی چیز خاص تماشی لو منا نب شریکی کے مجلس کے صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام چاچی بدعت عزت کو نہ دے اسلام انڑو کنا اعان اعانت و سرو کولی بدعتی کو اسلام نڑی ہو کا خیر اغست رہا کو دال اراغست رہا ادو سر امداد کو چور گچ دمدل درکما بدعت نہ دے ویلی ہوگا نا خا ندا وہ سر تعظیم بہن نہ کیا گورے چورے گا خا ہاں صرف دوا خبر ہے نا کچرا دکانداری اور اس کار کسب کی اور اس مصری مصری نو کار پہ کولش دا کار پہ کولش خا تو کہ دارے کسی نقصان نشتا دے ارے تو موالات نہ ہوئی ارے تو مدارات ہوئی مواسات ہوئی خوب دے شرط چی گورے حربی نہیں کتابوں نے بگیدا شرط یہ خرے چه ده حربی سره خویس نفشی کن اغا سره نه تجارتی تعلق ساتلشی نه معاملاتو سره کولشی نه بالکل و چه حربی نی نو اغی سره ده مدارات و معاسات شتره او معالات ده زلو نشتره محبت خواه وی ده اغی پشانت لباس بام نجوره ده خون محبت شو چه رما ده اغا جامعولی ده ده بام زن لده اغا سجوره ما چه رما ده اغا شکلولی ده ده ما خودیر خواه شو خواه ده بام ده سکو ما ما داغ کور لی دو ما داغ دیر لی دا او ما داغ سامان لی دو زبم دا سدان لسوفی او کٹونا بالختونا او سادرونا جوڑو ما داو لی دستا محبت چو سرزکا ومن یفعل ذالکا وچاچ داکارو کو فلیس من اللہ فی شئن دے ندے دا اللہ طرفنا فیس چی باندی من جماعت اللہ من اولیاء اللہ دے دا اللہ پا دوستانو کے ندے نوچہ دا اللہ دوستانو کے نشن دا تواغوت پا دوستانو کے شکن فلیس من اللہ فی شئن اللہ انت تتقو منہو تقاہو یو سورت شتدے چپاری کے لئے کافر سرس موالات تو ظاہری تعلق کولش کلا چزان تے نہ بچ کے اللہ ان تب تقو من ہم تو کا مگر کزان بچ کے دین ازان بچ کول کیا سے نکی اور ددی مانا صرف صورت نحل کے راغل یو سلش پگم آیت کی ویلو من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اگر بندہ چی کفر کو پاللہ باندی پس داری چی ایمان راوڑو نرستی سزا ذکر کی کا نخوا فقط با ابی غضب من اللہ و مأواہ جہنم ہاں مگر اگر سرے چی زبردستی پیوشوا چی وجنو دی زبردستی پیوشوا او ایدہ کلمہ او ایدہ کفر خبرو کا شرک خبرو کا داو کا وقلب و مطمئن بالایمان خزری پو ایمان سرا مضبوط زکا فضل خود زبردستی نے کی کنا اللہ ویلی دے گنانگار نہ دیکھا ولی دا تقیہ اکڑا خدا دا مسلمانان تقیہ دا گو رکھا دا تقیہ دا اکڑا چی اگی سرے دا خلی مر گرتیا اکڑا باپ دا خلی مر گرتیا اگیو یا رسول اللہ ندوم ہوئی خا اگیو یا علی ندوم ہوئی خا اگیو یا غوث ندوم ہوئی دخلی مر گرتی ہے وطرہ اکڑا لیکن ذریع مضبوط تھی پہ ایمان باندی ندے گناہنگار ندے کنا خا یو خود شیعگانو تقیی دا ناغی تقیی دری سزو ندی خا کل دنیا دری سزو ندی یو تا تقییوی بل تا متعوی او بل تا سب دا صحابہ دقا دا غی دین دا منگویدیو کنا بازو خلق زان لے اسو خبر راتین گی کلی خدم آزی اجور بس وقت پہ تیری نشیگان دری خبری تقییہ او متعا او سب الصحابہ تقییہ ستا ہوئی تقییہ ہوئی چکا ہر گناہ دے اوکو کہ ہر قسم گناہ کہی حضور ہے چھے مسلمانانو سر پاتے کی گی نو کوا دا تقیہ دا دا تا داغی نظان بچ کے ہوئی کہ نا کہ شرکو کی کہ کفرو کی کہ قتلو کی کہ عرصو کی او دلیلی والا سا پیش کرے وی حضرت علی تقیہ کرے وکن سنگا وی عمر او ابو بکر تینا خلافت واغستو ظلم اوکو دیر ظلم او سر اوکو و حضرت علی تقیہ کولنو سی و تنوینو عجیب خبر بابا اور اغیبی غاصبانو کا نا ناخو حق دا علیو حق علی کا پہلا لمبر دمادم دا دادی غگانے بجانے دا دادی دین دے کا نخوا دا زکواوی چی دیوی دیا سے لگیا دی اغیبی کیوی نقصان نشتا کا نا توبا وی دا اولم بے نمبرو خودیو سر غصبو کن نچی غصبو کن غو تو سنوی وی اگر تقیہ کو لکن اغزان لشے یا خوب دین کی نشت دیکھا اللہ انت تتقو منہم تقاہ دا مانا چیز جبر و زبردستے پو وقت کتا تا اجازت تے زن بچ کول دا پارا سر دا خلی مرگر کیا ہوکا ہاں کہ یو بندہ پا خپل دین دیر مضبوطو او غوی ننا زو سر دا خلی مرگر کیا ہم نکو ما او قتل کنو شہید شو دیر لوے مقام منتفا دیکی پا عظیمت باندے عمل اولا لکنہ رخصت نہ ويحذركم الله نفسا تاسو سره ځکه مرګرتیا کوي چې یریږې د ډېرو اجزانو دا جواب ښه چې لکه تازی کې څه مونتی دي چې بس دلته د دې کې ورننوځي بل ځای مدرسه نشته بل ځای کې سبق نشي ویلي علما نشته چې تدی کې ورننوځي نو هغه څه وي ویره مونږ یریږو که نه او یریگو کبیا سندران کی کبیا را لدستخطن کی کبیا را لداؤن کی خلق پا یرا کے پروتتے اللہ وی میں یری گے ویحذرکم اللہ نفسا یری اللہ تاصل را دقل زاننا چی زمانو یری گے دخلقنا میں یری گے اللہ المصویر اللہ تراتل دی قل ان تخفو ما فی صدورکم او اے وطا چی تاصل خاصی پخلی وائی چی ننظمونگا سر بالکل بائی کاٹتے منگا دا باطل پرستو دے مشرکین سرا او پزل کے او سرا محبت شتے نو اللہ عزتنا خبریم خوا او آیا کچرتا سوپٹ ساتے اغا سستازو پسینو کی دی او تبدو ہو یا اخکارکو ہے یعلم اللہ اللہ پاغیبان دی پوئی گی ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض پہر سے پوئی گی پاغا سوچ باسمانو کی دی واسوچ بزمکو کی دی اللہ علا کل شین قدیر اللہ پہر سے باند قادر دی تخویب اخروی ذکر کئی کتب دی دنیا کے چل والو کے کا نا چل والی سے افتزان نہ جوڑ کے او وقت تیر ہے چیرہ بس دا دنیا دا دے کے بوئی سیاست باندے وقت تیر ہے اللہ ہی تو سیاست وقت تیر کے فراسی بنا مالا زستا دار سن خبر ہے بیا بد دی عمل نہ تو بے اباسی چیا خدا ہے تو چرا عمل میں پستر گنلی دے نو خا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر یاد کا ورزو چی اوبمومی ہر یو نفس اگا عمل چکڑے دے من خیر کا عمل صالح وی عمل توحید و سنت وی محضرن مقاما وما عملت من سو اگا چی عمل کڑے دے بد شرک و بدت اگب مقاما خوینی تودو گورا یوم حدیث اگا تعلق ساتی دا یو قیدہ دا دو شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ اپا دیب دا خبر بغیر داغن ہوئی چانو کڑے مکے چی ظرف با پرست فعل پور متعلق کہیں بعد ویلی شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ دا یوم دا کل بی تودو کل چی دے دا ارمان کی دا قواق کی با اگر وز با دا قواق کی ارمان بکی دا نفسو لو ان بینا او بینو امدن بغی دا چکاش چی فمینز ددو او دا عمل ددو کی منزل وی دیر لری دیر لری منزل بینہو کی زمیری آراجی دے عمل تا ایا دے روزی تا خوا چوی فمینز دے نفس او دا عمل ددو کی یاوی فمینز دے نفس او دا دے روزی کی امدن بایدہ منزل دیر لری سوری زخرف کی بیا معنی کری دا سمر منزل یا لیت بینی و بینکا بود المشرقینی دا بوئی خواہ دمرا لکا دا مشرق و مغرب میان کی جدی نستا خدا عمل دیر خوخو اس تینا پناہ واری اس وی چی دمرا مندل اخیر دا دا دی خبری مطلب سدی چی یا لیت تودلو ان بینا مطلب داری چی دا عمل میں نوی کرنو خواہ دے مطلب چی دا عمل میں نوی کرنو خواہ چلی روال را خدا مطلب دیکھا نکا ویحذرکم اللہ نفسا یری اللہ تاسو دخپل زاننا یہ دو دلولی ہوئی یو دلی داوی چیز دی خلق نم یری گے زمانو یری گے بل دلی ذکا ہوئی چگوری یروم ہم چی گناہو نپری دے دخپل زاننا ہم یروم سمانا بسی کہ توبہ و باسی دا شرک و کفر پری دے اللہ روحم بالعباد اللہ میرا باندے پکل بندیانو کچر تو بے ویستان ردیز این جواب دا شبید عیسیٰ علیہ السلام دریم شروع کی تفصیلی اول ترغیب ذکر کی رسالت تا چھ ردیز دن کے رنبے مسئلہ دار بلدہ چھ دا نجران والا چراغلیو کا نا ناغی بیا بیا بداوی گورا منگا آل رسولیو منگا دنبیاو اولادیو منگا سیدانیو منگا خواجگانیو زمونگو رے خلق دیر عزت کی تا تا پتا نشتا دے تا خودل تا زمونگا عزت نشتا دا بیوی بیا بیا او زمونگا اللہ سر دمر محبت تے ہو منگا دا اللہ دمر دمر ذکر کو شپار وز اللہ تولاریو کنا دا خبریو اللہ رب العزت دا غیز رشتی رید پر دا آیت راو لیگو چدا ہوئی خبر ہے نا تھا بالکل چستا سو اللہ سر محبت تھے نہ داغی رشتنی اور داغی دروغ ب معلوم شی کا نخا او معلوم شی دے و شرط کے خود خا چرت و محبت تا اللہ کے سدے تابیداری د رسول کتا سو د خبر و من لن رشتیا چستا سو اللہ سر محبت تھے او کنا د خبر نی من لی نہ دروغ جن ہے کا نخا اصل چمنگ اللہ سر محبت تھے یہ واضح نجران والا نہیں آدھی لازل تا نجران والوں میں آدھی خواہ چیدی دمر دعوی کی اور چیدی مجلس کی کیننو دا سے القاب بذکر کی خدا اند قدوس تو بکتا تو بھائی جدا ہما دا فل استازان نا ندے ہو رہے دلے اغیل بسا بقنو اردی نو اغیب علم نہیں کرنو دا غٹ غٹ القاب بذکر کی کنا اسا علم ملم بنی بس رغبت تو دا چا موری دی زد قریب الرحمت دا دلبار تبا زان نا خاپش چیر ما خوص ندیز دکڑی چیدا پا کم کتاب کی دوم رغت خبر راگلی چی پا گاڑی کی ندی کنا دا خبر باغی کو اللہ رب العزتوی غٹو خبر تاجت نشتا تابدارے تاجت تخا اللہ سر محبت دانی قل ان کنتم تحبون اللہ و توایا کہ جر تاسو رشتیا دا اللہ سر محبت ساتے فتبعونی نو بس وے زما تابیداری کے ذکر اللہ خپل محبت زما پہ دار تابیدارے کی بن کرے یحببکم اللہ اللہ و تاسو سر محبت ساتی پورے اتباع رسول دمر عظیم شیر نو چل رب العزت وی زب خپل محبت تا سر اللہ ساتم چتا زما دا پیغمبر تابیداری کے فتبعونی و توایا چما تابیداری کے اتباع ست ہوئی ففعل کی مرگرتی آکول عمل کے دیتا اتباع ہوئی نزلت پیغمبر یواز کو کنا خا بولی نہ اللہ عمل شتے نہ اغس عمل کی عمل کو پیغمبر کی کنا نزک یواز کو جی فتبعونی ز عمل کوم زما طریقہ دا زما سنت تے نو بدی بدی کہ زما تابیداری او کہ نو یحبب کوم اللہ اللہ و تعالی سر محبت ساتیم اللہ محبت سدے و یغفر لکم ذنوبکم بخنم او کتاب ست گناہ او نستا سو اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کون کہ مہربان دے رد کو داغی خا مدارک و لکلی دی کہ من ادعا محبت اللہ وخالف سنت رسوله فهو کذاب سوک چی دعوت محبت دا اللہ کی او دعوت پیغمبر خلاف کی بیا دے دروغ جن دے چاوی چی تس خبر وی کتاب اللہ یکذبوه اللہ کتاب یہ دروغ جن کی کنا لانوی چی فتبعونی یحببکم اللہ محبت دا اللہ خدا پیغمبر تابدارے کے منحصر دے کنا خواہ او سہل ابن عبداللہ تستوری ہوئی دا پا سنتو کی دیر لوی بزرگ تیر شوئے دے سنت تھرے دیر محبت دے خواہ اردے بچے زمانا رازین آبا سنت اگوئی ترتیبی اداس ذکر کرے دے کہ علامت حب اللہ حب القرآن وعلامت حب القرآن حب السنت وعلامت حب السنت حب النبی فی علامات محبت دا اللہ صدا علامات محبت دا اللہ محبت دا قرآن سرا قرآن سرا جی سوک محبت ساتھی کا نا پوش جی دا اللہ سرا محبت دے ذکر دا کتاب خواہ دے خواہ او علامت محبت دا قرآن صدا محبت دا سنت سرا ذکر قرآن منتا چاہ کھولے دے علامت محبت دا سنت سدا محبت دا پیغمبر سدا ذکر غویلو چی من احب سنتی فہو ما یہ فی الجنت سوک چی ما سر محبت ساتی نما سر پا جنت کی وی اب ترتیبی ہے ذکر کرے یو ذکر شو دویم قل اطیع اللہ والرسول دا قول خبر رکھا ذکر دعا رکھا قول دا اللہ مشتدے نو تابیداری ہو کہ قول پیغمبر مشتدے نو تابیداری ہو کہ ذکہ اطاعت پا قول کی تابیداری ہو کہ دا اللہ و دا پیغمبر فین تولو کچر دی انکار کی جحودن او عنادن دا وہ سری مفسرین ہوئی ویسا نہ چلتا معتدل را پاسی ذکہ آگئی ہوئی کہ او سری عمل پری خود نم کافر شد منز و زکاة وغیرہ دے پری خود بس کافر شو ہمیشہ بھی پہ جہنم کی منگو آئینا پری خود المو آیا چی انکار ہو کر اللہ بہ کافر کی چی من نمانم زکاة نمانم حج نمانم دے بہ کافر کی نا تولی مانا بہ زکا داکو چی مخیوارا ہو پہ طریقے دو انکار ہو دا کفر سرا نبیشک اللہ محبت نکی دا سی کافران سرا نا بہ کشتے کنا چی تو توی چی سنت عمل کوا اگر نشم کو لے مرا سنت باندھی نہ اس پہل کو شرم ہے اے کافر بدن جوڑ سی نو ان اللہ لا حب الکافرین وی دی کو دادا انبیاء و تاریخ ذکر کئی تو شبہ دے عیسیٰ علیہ السلام نے پارا او مطلب یہ دے طول و عجز دے چکر یواز عیسیٰ علیہ السلام نے دا خو بس با تاسو بل بل دا خو دیر شیدی کنا جواز تاسو نہیں نو دا طول عجز بیانی کہ انبیاء طول اللہ تا محتاج دی ان اللہ اصطفى آدم یقیناً کہ اللہ چون کو پا مخلوق کی آدم علیہ السلام صد پارا دید پارا چی دا طول مخلوق اب دے او دا نبوت تا پارا او دا غصیب دا جنت پا سکونت سرا دا ملائکو پا سجدی سرا او پا قبول دے توبے سرا ڈیر سی دونوں جی کنا پورا استفا دا صفا نہ رکھا صفا صفا صفائی تو وہی کنا صفائی دا سنئی دا خیری میری نا مطلب دا دے چا اللہ آدم علیہ السلام معصوم پیدا کرے دے دا گناہ نا پاک استفا آدم و نوحا نوح علیہ السلام یہ ہم ورہ کرے ہو چت کرے ہو پا نبوت سرا ہم او پا دی سرا چی دے دویم پلار دے دویم دے کنا ابو البشر ثانی ہوتا ہوئی سا پدی سرا غور کرے او پدی سرا چی دعوت دا پیش کرے دنیا کی دا توحید دا لنبے پیغمبر دے چی توحید یہ راوڑ او آل دے ابراہیم علیہ السلام مطلب تنے ابراہیم علیہ السلام اگر پس باندے منتخب کرے پدی سرا چی ابو الانبیاء دا انبیاء او پلار دے دیر انبیاء دا پاولاد کرا رہے کاغا بنی اسماعیل لی وکا بنی اسرائیل لی خوا طول دا اولاد دے وعلى عمران على العالمين بیاور پسی خاندان دا عمران چپلار دا موسیٰ علیہ السلام دا جدا عمران دے خواہ یہ رس ترا دی اور جدا دے دل تمراتن دا موسیٰ علیہ السلام پلار دے زکا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دا انبیاء و پلارو آپ دی باندے خاص دے خواہ وطول خلق باندے علی العالمین اغواق وقصران ذریتا بعضها من بعض اولاد دے بعضی دے بعضنا امام راغب وی ذریت لفظ چی دے دا مفردم دے دا جمعوم استعمالی گی دا دا نسل دا پار امراضی دا دا اصل دا پار امراضی سمرا فیدہ و شوخا ذکر الاحیان پس روانیہ پیش کی سروتا اموالکم اللتی اموالون استاسوا اموالکم خون دی اخو دا غی مال ندی ننا زکی اوی چی دا دی لاس کی دی کنا دا اموالکم صرف دا ید دو جنا چی لاس پی دا مشر دے کنا مال خدا غی دے